नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जहां मेरापन होता है वह मन खिंच जाता है वो मेरापन है चाहे संसार में कर लो चाहे भगवान में कर लो कबीर मनवा एक है भावे जहां लगा भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए तो स्वाभाविक आप हम विचार करें तो हमारा मन कहां लगता है जहां मेरा अपना पन कर लेते हैं लोग कहते हैं हमारा मन लगता नहीं मन लगता नहीं ये बात नहीं है भगवान में नहीं लगता ये कह सकते हैं लगता नहीं ये है मन कहां जाता है मन हरेक जगह चला जाता है हरेक जगह नहीं जाता है जैसे कोई कहे आजकल रेल सब जगह जाती है तो सब जगह जाती है यहाँ आती है क्या जहां जहां लाइन बंधी हुई है वहां जाती है ऐसे जहां अपना पर कर लिया अथवा द्वेष कर लिया दूसरी है राग और द्वेष से संबंध जुड़ता है जहां संसार में अपना पर के राग कर लिया तो वह जाएगा अथवा किसी से खटपट हो गई है तो वह मन जाता है ये खास चीज है राग और द्वेष तो संसार से तो उपरती हो और भगवान में अपनापन हो तो काम बन जाएगा भगवान अपने चाहिए अपने ये जो अनेक तरह की पापों की दुराचारों की बात कहते हैं इसके अंतर्गत शुद्ध होगा निर्मल होगा तब होगा ये बात ठीक है सब ठीक है परंतु भगवान में मन लगेगा अपना पक्ष से ये सद्गुण सदाचार त्याग तपस्या अध्ययन पंडित कितनी कर लो मन नहीं लगेगा मन लगेगा अपने अपने से मेरे तो गुरु हर गोपाल दूसरा न कोई ये जो मीराबाई का है ये मीराबाई का स्वरूप है कोई भाई होता है बहन हो जिसका मन ये हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई वो मीराबाई का स्वरूप हो गया दूसरा न कोई अब कौन है और कौन है और मेरा कोई नहीं एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की भगवान के ये स्वभाव है कि वो प्यारा लगता है जिसकी और जगह गति नहीं और जगह से मन को हटा दिया केवल भगवान में लगा दिया भगवान उसके वश में हो जाते हैं ये प्रेम की ऐसी विलक्षण बात है भगवान बन जाते हैं भगवान सर्वोपरि परमात्मा वो बंध जाते हैं भक्त के वश में हो जाते हैं भक्त के वश में होते आए भगवान किस कारण से प्रेम कारण से आपके ज्ञान हो वैराग्य हो त्याग हो विद्वत्ता हो योग्यता हो कितनी हो भगवान नहीं बंधते उनमें योग्यता से अयोग्य पर अधिकार होता है, हमारे से कम योग्य होता है उस पर हमारी योग्यता काम करेगी। विद्वत्ता हमारे से कम पढ़ा लिखा होगा उस पर हमारी विद्या काम करेगी, हमसे कम बलवान होगा उस पर हमारा बल काम करेगा। तो हमारे से कमजोरों पर हमारी योग्यता काम करती है, परंतु हमारे से बड़े उन पर ये योग्यता तो काम नहीं करती। कितना बल करोगे, कितनी योग्यता करोगे, कितनी पढ़ाई करोगे, कितनी चतुराई सीखोगे, कितने गुण सीखोगे, कितनी कला सीखोगे, संसार में आपका पद हो सकता प्राप्त हो सकता है, संसार में आदर हो सकता है, भगवान के आदर नहीं होता। क्यों? भगवान इस सब के महान महान महान है, उनका किसी बात की किंचित मात्र भी कमी नहीं है। तो कमी क्या है? कमी भगवान अपनापन चाहते, अपनापन, अपनापन प्यारा लगता है, सबको प्यारा लगता है। आप आपस में देखो, बच्चा होता है मेरी माँ है, माँ देखती मेरा बच्चा है, मित्र होता है मेरा है, ऐसे कहीं में मेरापन अपनापन होता है, तो वो अपनापन से भगवान बन जाते हैं। मैं निगुणी, मैं सुगुण हूँ, सागरी हूँ, स्वामी ये सुगरा है, मैं तो नुगरी हूँ, और अवगुणकारी और कौन है? अवगुणकारी मैं, अवगुणी अवगुण मेरा, इसका कौन होगा भाई? गुण के कारण से गुण ही सचपत्र पदक निधि जाते, जहाँ कहीं पद की प्राप्ति होती है, आदर की प्राप्ति होती है, तो गुण से होती है। अवगुणकारी हूँ मैं तो, अवगुणी अवगुण मेरे में कोई गुण है ही नहीं। तो गुणों से कौन जीतते हैं? जिसमें हमारे से कम गुण होते हैं उसे हम पकड़ सकते हैं, भगवान को पकड़ते हैं अपनापन से। आप कैसे हैं? अभी से शुद्ध दुराचार, दुराचारी दुराचारी है, पापी से पापी है, दुष्ट से दुष्ट है, परंतु भगवान को अपना मान रहे हैं, तो भगवान को देखते नहीं। एक मान करो, एक एक आसनो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। जैसे बद्दल का प्रेमी होता है पपीहा, वो बद्दल की बूंदी पीता है, तो एक आसनो, एक बल, एक आस विश्वास, मूल केवल अपनापन का है। मेरे भगवान है, सब गुण भगवान में, मैं अवगुण वाली। देखो इनका आपस में मेल होता है, वैद्य होता है और अच्छा रोगी होता है, तो रोगी से वैद्य कर, वैद्य से रोगी का संबंध जुड़ जाता है, दुखी से दुखी मिलता है तो संबंध जुड़ जाता है, राम जी का सुग्रीव का संबंध जुड़ गया, तो एक एक की आवश्यकता होती है वो संबंध जुड़ता है। पर ये प्रेम की आवश्यकता विलक्षण है, जो आर्त होता है दुखी होता है तो परमात्मा से प्रेम संबंध जुड़ जाता है। सज्जनों भगवान से संबंध जोड़ना है, वे अपने हैं, अपने, कोई अपना नहीं है। ये शरीर जिसको मैं कहते हो, ये भी एक दिन पोल निकाल देगा, छूट जाएगा। अपने अपने कहने वाले जितने अपने हैं, कोई अपना नहीं है। जब काम परे को जरूरत को, तब तात पिया सब ही सिट है, फूल निकाल देंगे। भगवान एक अपने है, वो अपने है, वो अपनापन को जीव भूला है, जीव भगवान नहीं भूला, भगवान नहीं भूले है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे हैं, मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। केवल ये सन्मुख हो जियो जब संसार की चरण से विमुख होकर भगवान में सम्मुख होता है, जन्म कोटि अग्नाश ही तब भाई, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान के सन्मुख विचार हो जब तो भगवान प्यारे हैं। लोग कुछ भी को, अच्छा को मंदा को भला को बुरा को आदर करो निरादर करो, धन आओ धन चला जाओ, शरीर ठीक रहे बेमार हो जाओ, मृत्यु हो जाओ अमर हो जाओ, कुछ मुझे इनसे मतलब नहीं। हमारे तो प्यारे भगवान है, सब कर ममता ताग बठोरी, मन मम पद मन अभिमान बट डोरी, माता पिता संधि में ये संबंध जितने के संसार में, माता पिता बंधु सुत नारी तन धन भवन सुहृद परिवार, दस संबंध दस, तो ये संबंध है कैसे है, ये धागा बताया है। माँ के साथ बड़ा प्रेम है परंतु माँ का कहना न करो तो टूट जाएगा, बेटा का बड़ा संबंध है बेटा कहना माँ ना करो तो टूट जाएगा, धागा कच्चा है दोनों तरफ से ढीला ढीला कर तब तू चलता है और ये थोड़ा कैसे तो टूट जाएगा। अरे टूटता है चुप कैसे, डोरा तो टूटता है तो कुछ शब्द होता है, एक किस चुपचाप टूट जाता है। भगवान का ऐसा नहीं है, संसार का संबंध होता है तो ही नहीं है, नहीं होता तो ही नहीं है, अरे भगवान का संबंध नहीं होता तो ही है तो ही है, क्यों भगवान की तरफ से धागा नहीं है। जननी जनक बंधु सुत धारा, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, इनमें सबके साथ जो प्रेम है, कुछ दोनों का है किसी ने एक तरफ का है, जैसे घर है धन है तो आप प्रेम करते हैं प्रेम नहीं करते, और जननी जनक बंधु सुत धारा ये वे भी करते आप भी करते हो, सुहृद परिवार है आप भी करते नहीं करते हो, तन धन का नहीं करता है भवन नहीं करता है, तो आपका प्रेम है धागा रूपी है, वे सब छूटेंगे। संसार के संबंध जितने हैं ये देह ऐसा नहीं तो टूट जाएगा, भगवान का संबंध भगवान की तरफ से अटल है, इस वास्ते जब उस भगवान के सन्मुख होते हैं तभी तैयार। कोई छह महीना तक गुफा में रहे और सूर्य का दर्शन न करे तो छह महीना तुमने दर्शन नहीं किया, भगवान कहते छह मिनट में भी दर्शन नहीं करूंगा। जन्म को जीव मोई जब ही कि जन्म को तब ही जब देखना चाहे तो सूर्य तैयार, अनंत जन्म हो गए विमुख होते हुए, अब अगर ये सब सब कर ममता ताग बटोरी, तमेव माता से पिता सब तागा बटोरा, बटो करके डोरी बना लो, डोरी डोरा होता कमजोर डोरी बना लिया जाए, जैसे है नहीं है स्टोरी बनते, तमेव माता से पिता तमेव सगा तमेव तमेव विद्या दमिणम तमेव, ऐसे आप ही माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सका रामचंद्र, फिर माँ भी राम है बाप भी राम है भाई भी राम है धन भी राम है संपत्ति भी राम है, हो सिमट इकट्ठी ये सबके सबके इकट्ठे हो जाए भगवान में, कब हो जाएगा भगवान में अपनापन हो, संसार से अपनापन कैसे छूटे। एक संतों से सुनी हुई बात बताऊं, जिसे संबंध तोड़ना हो उसकी सेवा करो, मनुष्य संबंध रखता चाहता है सेवा नहीं करता है, इसे दुर्दशा होती है। जिन जिन का आपके साथ में प्रेम है सेवा है संबंध है उनकी सेवा करो और उनसे चाहो मत, दो बात, किसी में भी आपकी ज्यादा आसक्ति है तो उनकी तो सेवा करो और हृदय से उसे कुछ मत चाहो, अपनी तरफ से दो तरह सेवा, चीज वस्तु के द्वारा खटकर परिश्रम करके सेवा के द्वारा सेवा कर लो, टूटेगा। संसार का मोह है ये ज्यादा अपनी तरफ से चाहना से होता है, कोई मर जाता है तो उसे बड़ी याद आती है, और कौन कि जिससे सुख लिया है सुख दिया नहीं है, उसी याद आती है। सुख लिया है और सुख लेने की आशा है, उसमें दुख होता है। सज्जनों, ये जो अपना लेने का संबंध है ना, इसको समझते कि बहुत बढ़िया ले ले, प्रेम से ले, आदर से ले ले, ठगाई से ले ले, चोरी से ले ले, डकैती से ले ले, जबरदस्ती ले ले, महान पत्र की बात है। आशा ही परमम दुखम, संसार की आशा है परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम। और मेरा इसी संसार लेना नहीं है, संसार को देना है। बहुत लिया है, शरीर लिया है, योग्यता ली है, अनु ली है, अनुजन लिया है, लिया ही लिया है, तो इसकी सेवा करो। लेने की इच्छा त्याग कर दो, लेने में भी लेना इतना नहीं बांधता है जितना लेने की इच्छा बांधती है, कि मेरे अनुकूल हो जाए, मेरा कहना करे, मेरी सेवा करे, ये जो भाव है ये बांधता। नहीं तो बड़े बड़े वृद्ध संत होते हैं, वे अन्न जल लेते ही है दुनिया से, आशा नहीं देते कि ये देंगे, देते तो मौज, ना देते मौज रहती, आनंद रहता। कोई कुछ नहीं देता तो आनंद रहता है, मस्त रहते, भीतर से मंगता अपना चल जाता है। लखपति करोड़पति राजा महाराजा सम्राट का भी मंगता अपना नहीं जाता, ये हो जाए, ये मिल जाए, ये तो मिल जाए, ये हो जाए, ये क्रिया और पदार्थ, ये तो मिल जाए और ये हो जाए, ये दरिद्रता है। जो वास्तव में भगवान के प्रेमी है वह मिल जाए ये हो जाए है, उठ जाती सभी क्या गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा। तो संसार से तो सज्जनों, संसार से सेवा मत चाहो, सेवा करो। आप कृपा करके मान लें, घर में से शुरू करें, आप बड़े बूढ़ों की, समान अवस्था वाले की, छोटों की, सबकी सेवा करें। ऐसे उस नचा है, घर में रहते हुए मुक्त हो जाओगे। और चार न रखो तो महाराज त्यागी होने पर भी चार रथ बन जाएगा। सुनाने वाला है, सुनने वाला से आदर चाहता है, मान चाहता है, प्रशंसा चाहता है, वो चाहता है फंस जाएगा, कुछ नहीं चाहता फंसेगा नहीं। तो ये खास चीज है, भीतर खास। मीरा भाई अर्ज मीरा जी सुन रहे, मेरी बात सुनो, मेरा और कोई नहीं है, और गुणगारी रुकू रहे, कुछ गुण है, कुछ विचार में तो कुछ होता है, मैं तो कोई काम की नहीं रही, न कहूं काम की जागे लगन लगे घन श्याम की, संसार में कोई काम का नहीं रहू, मैं भगवान में ले जाए, भगवान काम का हो जाए। तो संसार की सेवा कर दू जितनी हो सके, सेवा कर दू, और वो सेवा भी सामने आने पर कर दू। रात में सेवा में लग जाना नहीं है, अपना उद्धार चाहे तो जो साथ है, कुटुंबी है, उनकी सेवा करो। अपने साथ रहने वाले माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भौजाई भतीजा है, ये खास है, इनको अपनी तरफ से सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, इनका कल्याण हो जाए, ऐसी भावना रखो। ये मेरी सेवा करे, मेरे काम आ जाए, मेरा हित करे, ये आशा छोड़ो। आशा ही परम दुख, संसार की आशा है परम दुख है। भगवान के भजन भजन करने वाले तो भक्त से भी, भगवान से भी आशा नहीं रखते, पर वो आशा की कोई हानि नहीं है, पर संसार की आशा ही परम दुख। ये कामना है, इच्छा है, वासना है, सुख भोग है, ये बाधे वाली है चीजों। सज्जनों, संत सेवा करो, घर में है अपने माता पिता, खास अपने हैं, उनकी सेवा करो, उनसे भी चाहो मत। घर में रहते हुए संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे। मेरे भाई ने किसी नहीं चाहे, ना शास्त्र से कुछ चाह, ना पीए से कुछ चाह, अकेली चली गई द्वारका से, स्त्री जाती और पर्दे में रहने वाली, जन्मी पर्दे में, ब्याही गई पर्दे में, ऐसे रहने वाली अकेली पहुंच गई पैदल द्वारका से। मन में कोई इच्छा नहीं, कोई शास्त्र की पीर कोई समझ नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई सजरो, मेरे तो गिरधर गोपाल को तो सब कहते हैं, सत्संग लिए आते हैं, सुनते हैं और मानते भी है, मैं दूसरा कोई ये नहीं करता। तो आधा काम तो बना हुआ है, आधा काम और कर दो, वो भी कितना बड़ी शुभ बात है। दूसरा कोई नहीं है, किस लिए लेने के लिए कोई नहीं है, सेवा समझ करो, कुटुंबी प्रेमी सज्जन मित्र द्विजन की सेवा सबकी करो, लेने के लिए संबंध मत जोड़ो, देने के लिए जोड़ो, देने के लिए संबंध जोड़ने से टूट जाता है, देने के लिए संबंध टूट जाता है, भगवान के लेना देने में संबंध जुड़ता है, संसार के साथ लेने से संबंध जुड़ता है, देने का संबंध छोड़ दे और सेवा करो। कितनी बढ़िया बात है, अपनी तरफ से, तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जो को आप है उसके द्वारा सेवा करो, सब जीवों की सेवा करो, सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सब भद्राणि पश्यन्तु, सबका सुखी हो जाए, सब दुखी नहीं हो कोई भी, सब आनंद करे, ऐसे सबकी सेवा करो और अपने कुछ बचाओ, जाओ वहां ही कल्याण हो जाएगा। लोगों की ऐसी बात आती है, एक संसार को छोड़ करके साधु बाबा बन जाए तो कल्याण हो जाएगा, साधु बनने से कल्याण नहीं होता है, छोड़कर भागने से कल्याण नहीं होता है, अचा से सारा नहीं है, अचा पद मिलता है, अचा चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहन पति हुआ, कुछ चाहिए नहीं, चाहिए क्या हमारे। देखो मार्मिक बात है, विश्वास हो चाहे न हो, शरीर के लिए अन्न जल वस्त्र औषध कपड़ा मकान, इसका प्रबंध भगवान की तरफ से है, लखपति करोड़पति बनने का नहीं है, निर्वाह होने का संबंध भगवान से है पहले, इस वास्ते किसी की किंचित मात्र की गर्ज करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने साथ में देकर भेजा है। आज बड़ी मूर्खता है कि बच्चे हो जाएंगे तो क्या खाएंगे क्या जिएंगे, सोना गना की सोना ने एक धागे भर भी सच्ची बात नहीं है, महान मूर्खता। जो आएंगे बालक वो अपना भाग्य लेकर आएगा, भगवान साथ में करते हैं, सबके साथ, तुम्हारे भरोसे को कोई नहीं आता है, महान पाप करते हैं, महान अत्याचार करते हैं, महान अनर्थ करते हैं, महान पतन करते हैं, दुनिया का अपना का सत्यानाश करते हैं, सज्जन हो, निर्वाह मात्र है, सबके है, और धनी पर जो आप समझे धनी धनवान है, धनी दरिद्री है, दरिद्री दरिद्री से दरिद्री और धनी से धनी दोनों की एक दशा है, बहुत बड़ा भाग मेरे वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, धनी के भी है गरीब के भी है, बरोबर है तो फर्क ये है कि गरीब के छोटी चीज की चाहना उसकी बड़ी चीज की चाहना है, इस रुपया दो रुपया की लाखों करोड़ों की, पर ये नहीं है, ये हो जाए, ये मिल जाए, ये कर दे, ये दिशा। और एक बहुत विचित्र बात मैंने पुस्तक में पढ़ी, विचित्र बात, भीतर में ममता बना रहता है, और जो स्थिति प्राप्त उसे संतोष नहीं और मिल रहता है, और साधारण आदमी की बोझ रहती है, उतने उतना भाव नहीं रहता है, जितना भाव धनियों का रहता है, अभाव ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, इतना अभाव गरीब के नहीं होता है, घाटा भी उसे लाखों का करोड़ों का पड़ता है, गरीब के पीढ़ियों में लाख का घाटा कभी नहीं पड़ा, पड़ेगा ही नहीं, तो घाटा भी उन्हें ज्यादा है, दरिद्रता भी उन्हें ज्यादा है, आवश्यकता भी उन्हें ज्यादा है, और मन से न चाह करके सेवा करो। एक विचित्र बात मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। धनी कौन है कि आवश्यकता पीछे हो पहले हो, आवश्यकता पीछे हो वस्तु पहले हो। जो संतोष रखते हैं उनकी आवश्यकता पीछे होती है और चीज पहले मिलती है, और धनी की आवश्यकता पहले होती है, चीज मिलती है नहीं मिलती है, दोनों मिलता है। जैसे बालक जन्मता है तो उसे दूध की आवश्यकता है, तो दूध का प्रबंध भगवान पहले करते हैं। ऐसे आपके रोटी का, कपड़े का, रहने का भगवान की तरफ से प्रबंध है पहले से, और भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका प्रबंध है भगवान के, हो जाएगा। लखपति करोड़पति बनने का नहीं, निर्वाह के लिए। अरे शारीरिक केवल कर्म कुर्बन नापने के लिए भी स्वामी, केवल शारीरिक काम करता हुआ पाप का भागी नहीं होता, आवश्यकता से पहले चीज। जो वास्तविक विरिद्ध है, त्यागी है, उनकी आवश्यकता है चीज आ जाती है, पीछे काम होता है, ठीक है भाई ये जरूरत है, जरूरत से पहले पदार्थ हो जाता है। और धनी आदमी की जरूरत तो हरदम रहती है, अरे पूर्ति होती है, कोई पूर्ति हो जाएगी तो और जिन पड़े लाभ, लोभ अधिकारी जो मिलेगा तो और लोभ पैदा हो जाएगा और लाय लगेगी और ज्यादा, जो ज्यादा धन होगा जो जो आय ज्यादा लगेगी। अरे आप संतोष रखो, जिस स्थिति में अच्छी तरह से प्रसन्न रहो और अपने काम करो। दान भी गरीब ज्यादा करता है, धनी ज्यादा नहीं करता है, धनी के रुपया ज्यादा दिखता है आपको। धनी आदमी करता है तो अपनी संपत्ति से 10वां 20वां 50वां हिस्सा करता है, और गरीब अपने पास से कम चीज है ज्यादा खर्च कर देता है। अपने पास जितनी संपत्ति है और जितनी पैदा है उससे ज्यादा खर्च कर देता है। धनी में ताकत नहीं है कि संपत्ति है उससे ज्यादा खर्च कर दे, ताकत नहीं है, वो कमजोर हो जाता है। क्यों? धन के पराधीन हो गया ना, तो पराधीन सुख नहीं उसको ना ही। तो सज्जनो भगवान में लग जाओ, फिर दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाए, नहीं तो दरिद्रता नहीं मिटती। लोगों को वहम है कि धन होने से दरिद्रता मिटती है, धन होने से दरिद्रता बढ़ती है, बहुत आवश्यकता बढ़ती है, आपको पता ही नहीं इतनी आवश्यकता उनकी होती है। पड़ोसी के थानवी जी थे, उनकी बात सुनी है, बड़े धनी थे, तो वे बाहर जाए थे एक मेघवाल, वो पूछ रहा है कि हमारे इस गांव में आप बड़े धनी हो तो आपकी कोई आवश्यकता तो नहीं है, जरूरत तो नहीं है, सच्ची बात बताओ। तो महाराज वो कहने लगे कि हमारे क्या बताओ, लड़के को अधिक दे तो लड़की नाराज, लड़की को दे तो लड़का नाराज, मजीरों को दे तो वे तृप्त नहीं होते, नहीं दे तो वो तंग करते हैं, और मोटर बढ़िया है दे तो मतलब मोटर खराब हो जाए, नहीं दे तो मन खराब हो जाए। वे कहने लगे अपनी बात, उसने हाथ जोड़ लिया, बस तो ठीक है, इतनी आपत हमारे नहीं है, ना बड़ी मोटर है हमारे पास में, ना कोई धन है किसी को नहीं दे। तो सुनिए यही बात, ये बहम है सज्जनों, न बेटा करके देख लो सच्ची बात है, और भगवान में लग जाओ, विश्व सिद्धि रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी है आगे। धन सफल करने के लिए आता है, आप कोई यात्रा करते हैं 10-20 हजार रुपया पैदा हो जाए तो आपकी यात्रा सफल होती है, और जहाँ ब्राह्मण है गरीब है उनकी सेवा में लगा देते हो तो धन सफल होता है। धन आपकी यात्रा होती है धन से सफल, अच्छे काम में खर्च करने पर धन सफल होता है। तो भगवान यहाँ पर दरिद्रता नहीं है, रज धन गज धन बागी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान, चाहिए नहीं हमारे, हमारे कुछ चाहिए ही नहीं। वो कश्मीर के राजा की बात सुनाई गई तुम्हें। कश्मीर के राजा थे तो जंगल में गए थे, एक बाबा जी बैठे थे, तो बाबा जी के पास में गए, नमस्कार किया, बाबा जी आप कौन हैं? तो बाबा जी ने पूछा आप कौन हैं? तो कहे मैं राजा हूँ। तो महाराज ने बोले मैं महाराजा हूँ। आप कौन? राजा हूँ। संत के मैं महाराजा हूँ। कि आप महाराजा कैसे? तो आप राजा कैसे बताओ? कहते राजा हूँ, मेरी मर्जी और संसार से बड़े दराज से निकाल दू, अच्छा जी सुधु दे दू, राजा हूँ मैं। अच्छा चाहे जी सुधु निकाल दो, अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, क्या फायदा होती है इससे आपने? मच्छरों को निकाल दीजिए, चुप हो गया, और लाख रुपए मेरे को दे दीजिए। अब आकर आ गया दे दिया, दोनों चुप हो गए। तो एक महाराज कैसे? आप महाराज कैसे? राजा पण तो यही था दो बात में, चाहे जिसको दे दू चाहे जो निकाल दू, तो फैल हो गए। आप महाराज कैसे? हमें चाहे नहीं है, हमें कोई इच्छा ही नहीं है, हमें जीने ही नहीं चाहिए, जीकर जो काम करना चाहिए जब धोखा को नहीं फल दे सूगा खेत, हमने काम कर लिया, आज मेरे तो इच्छा ही नहीं है, कोई ऐसा कर दे इच्छा ही नहीं है। बोलो महाराज ने क्या है? तो जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, और सजो इसमें सो स्वतंत्र है। राज्य लेकर आप बड़े बनोगे तो बड़े बनोगे नहीं, अरे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और भीतर से चाह ना छोड़ दी, योगी आनंद हो गया, तृप्ति हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, केवल ये मंगता अपना छोड़ दे, मिल जाए, हाय धन हाय धन हाय धन हाय भूख हाय भूख, और भगवान के तरफ लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मीरा माई तेरी परवाह नहीं करती, अपने संसार में साथ रहे पिए है खाए कोई से मतलब नहीं, लेना किसी से ही नहीं है। मीरा माई के पदों से आज शांति मिलती है, उनका दान इतना है कि उसका प्रत्युपकार कोई कर नहीं सकता, उसके पदों से कितना सुख मिलता है, कितनी शांति मिलती है, इसका ऊपर का बदला कोई चुका सकता है? कब तक ये भाव मिलता है? तुलसी महाराज के द्वारा रामायण से कितना लाभ हुआ है, अरे कितना होगा कोई पारवा नहीं है, और चाहते कुछ भी नहीं। तो भगवान की तरफ चलने वालों के द्वारा दुनिया का भला होता है, दुनिया सबके दुनिया के मालिक परमात्मा सब पालन करने वाले, उनका हो जाने पर बहुत लाभ है, और इसमें सब स्वतंत्र है, धन कमा कर धनी बन जाए कोई स्वतंत्र नहीं है, और भगवान की तरफ लगने में सब स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है, आप उनकी आदत से परतंत्र हो जाए परंतु सब स्वतंत्र है। जाट भजोर गुजर भजोर भाव भजो अहीर तुलसी रघु में सबका होगा शीर, सबका शीर है, सबका हक लगता है भगवान का, सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के उपजाए किए है। जैसे माँ के पास 10 बेटा होता है तो माँ सबकी माँ होती है, सबका अधिकार माँ के गोद का है, मेरी माँ है। ये नहीं 10 बेटा हो तो 10वां हिस्सा माँ का है, पूरी माँ, 10 की पूरी माँ, पूरी पूरी एक एक। ऐसे आप हजारों भक्त हो जाए तो भगवान पूरे के पूरे अपने हिस्सा नहीं होगा, हजारों भक्त हो गए तो भगवान का टुकड़ा होगा थोड़ा, इतना भगवान तुम्हारा इतना भगवान तुम्हारा, ऐसा नहीं होगा, माँ के लिए होता है ऐसा, सबकी पूरी पूरी माँ, ऐसे सबके पूरे के पूरे भगवान। सजनों ये हो सकता है, वो तो करते नहीं, और करता है वो होता नहीं, और होता है वो भाता नहीं, भाता है वो रहता नहीं, ये ऐसा जो साथ रह सकता है उसको लेते नहीं, और जो लेते हैं वो साथ रहता नहीं, और जो चाहते हैं होता नहीं, और होता है वो भाता नहीं, और भाता है वो रहता नहीं, ये पूरी आफत। फिर हम बड़े अभागे हैं जो हमारे चाहते हैं चीज नहीं हुई, हम बड़े अभागे हैं, अरे चाहते हुआ नहीं अभागे, नहीं अभागे तुमने चाह ना कर ली, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुख राशि ने चाह न कर ली, ये अभागी हुए तुम, चाहे नहीं चेतन वाले सहज सुख राशि पूर्ण है, पूर्ण भगवान से। इस वास्ते समझो भगवान के लग जाओ, ये सदा के देवता सभी सब टोटा सभी भाज, कभी टोटा पड़े नहीं, घाटा होगा नहीं, पूर्ण हो जाएंगे। कोयला होता है तो अग्नि से दूर होते ही कड़ा हो जाता है, और अग्नि में रखो तो चमक उठता है। कोयला हो नहीं गुजरा, सौ मन साबण लगा दे कोयला हो जाए उजला, अग्नि में धर दो चमक उठेगा। तो जिससे दूर हुआ है उसमें जाते ही चमक उठेगा। भगवान से दूर हुआ है कितने साबण लगाओ मेरा कुछ नहीं होगा। जगते हुए अंगार को लेकर के ये लकीर निकालो, काली निकलेगी। जो आगे दूर हुआ काला हो ही जाएगा, वो थोड़ा लकीर दूर हुई काली हो जाएगी। अरे भगवान सुनो को आग में जाए चमक उठेगा। तो ममे वायसो जीव लोग जीव भूत सनातन। अपने बड़े पुत्र का नाम भी नहीं लेना ना चाहिए। सब जिसके एक पुत्र हो वह अपने बेटे का किस नाम से पुकारे। अरे भाई तो आदर बिका नहीं सब है, अरे भैया भैया जितने बीकानेर के जानने वाले बीकानेर बैठे वाले हैं, बड़े को भैया कहते नाम नहीं लेते। आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपण स्थित शेष कामो नगरिया ज्येष्ठा पत्य करते हो शास्त्र में आते। अपना नाम भी बताना नहीं, अपना नाम ही लेना। गुरु और नाम है, गुरु को नाम सिद्ध नहीं रहना चाहिए। आत्मनाम गुरु और नाम नामाति कृपण से अत्यंत कृपण उसका नाम नहीं लेना, पाप लगेगा। गर्भ गिराने आने का नाम लेते पाप लगेगा। और आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपण से शेष काम हो नगरी आदि ज्येष्ठा पत्य बड़े लड़के का और अपनी स्त्री का स्त्री पति का ये नाम न ले। नाम लेने से अनिष्ट होता कोई तो तिरस्कार है खराब आदमी का, और इनका नाम लेने से तिरस्कार होता है। इसका नाम न ले, सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, छोटों की सेवा करें, बराबर की सेवा करें, सबकी सेवा करो। ये गृहस्थ में रहने का बड़ा भारी मंत्र है। आपसे बड़ों की भी सेवा करो, समान की भी सेवा करो, छोटों की भी सेवा करो। अरे वही देव से महाराजी हो जाओ, चाहना भीतर से मिटाओ, अपनी चाहना बिटाओ, सेवा करो, निहाल हो जाओ। वही गृहस्थ पवित्र हो जाएगा, महान निर्मल हो जाएगा। तो ये नाम लेना है कोई नहीं है, नाम लो हर का निहाल हो जाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 12 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।